Kike ke batu ake, jani mula jamane batu ake. Yen sing ngelah batu ake, sing kone gaul lo, sing kone keren lo. Beli kelpesu, malu ngoso batu. Lelor ken beli yen alia beli madu. Angon mimpok beli.